משיח הגיע, שהעצבות נכנעה לשמחה, ואין יותר מלחמות להכריע. תגידי שלסטן יש תרופה, תגידי לי שמחרת לי על אמת, תגידי לי שעוד יש לי סיכוי להינצל ולזרוח כשמש, תגידי לי שליבך לא כבוי ותבצרי לי סוד טובו כמו שרק את יודעת לבשר.